ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันที่เรามาพบกันไม่เป็นความรู้ในทางแม่บทในทางการปฏิบัติประสูติเรื่องราวที่เป็นพุทธพจน์หรือเป็นคำของสาวกที่อธิบายเอาไว้ก็จะเป็นเรื่องราวนิทานที่เป็นเรื่องราวประกอบในเนื้อหาต่างๆเหล่านั้นในช่วงของนิทานบรรณนาท่านผู้ฟังที่เราจะนำนิทานธรรมบทบ้างนิทานชาดกบ้างเรื่องราวที่เป็นคำอธิบายต่างๆมีเกร็ดเล็กน้อยแทรกแซงเอาไว้ตรงไหนเนี่ยก็เข้าใจได้ง่ายดีก็เป็นบริบทที่จะพูดถึงรูปแบบการปกครองรูปแบบของความเป็นอยู่วัฒนธรรมอะไรต่างๆในสมัยพุทธกาลเนี่ยทำให้ความรู้ของเรานั้นมีความกว้างขวางออกไปได้ซึ่งในส่วนที่เป็นคำอธิบายนี้ท่านฟังเราก็ต้องมีการคิดไตร่ตรองใกล้ครวญพิจารณาในความที่ว่าเหตุผลเป็นยังไงเรื่องราวมาเป็นยังไงบางทีบางส่วนมันอาจจะไม่ลงรับกันเท่าไหร่เราก็ดูไปเป็นข้อมูลบางทีบางส่วนมันประกอบกันแล้วทำให้มีความแตกฉานมากขึ้นเราก็ดูไปเป็นข้อมูลซึ่งข้อมูลต่างๆเหล่านี้ท่านฟังข้าพเจ้าก็นำมาจากในส่วนที่เป็นคำอธิบายธรรมบทบ้างคำอธิบายชาดกบ้างโดยในทุกวันศุกร์ที่เป็นช่วงของนิทานบรรณนาหลักๆก็ในธรรมบทโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซเป็นผู้ดำเนินรายการในสัปดาห์นี้ท่านฟังก็ติดค้างจากมาในสัปดาห์ที่แล้วเอพิโซดก่อนที่ได้พูดถึงประวัติของภิกษุณีที่เรากำลังอยู่ในซีรีส์ของการขุดเพชรในพระไตรปิฎกในช่วงของวันเสาร์ที่มาคุยกับคุณเตือนใจเนี่ยได้ให้รู้เรื่องราวเอตทัคคะของความเป็นเอกของเหล่าภิกษุณีต่างๆซึ่งเรื่องราวของท่านบางท่านนั้นก็มีรายละเอียดที่มาในธรรมบทอัตถกถาก็ในสัปดาห์นี้จะมาให้ฟังกันต่อในรูปแรกนั้นก็คือเรื่องของภิกษุณีที่ชื่อว่ากีสาโคตมีที่ตอนนั้นเป็นผู้ที่มีร่างเล็กแต่งงานออกเรือนไปสู่สกุลของสามีแล้วก็เจอความทุกข์อย่างใหญ่หลวงนั่นคือลูกตายมีลูกแล้วลูกตายนี่แหละทำให้เป็นเหตุให้ได้มาพบพระพุทธเจ้าได้ฟังธรรมแล้วก็ได้บวชมีความเป็นเอกมีความเป็นเลิศอยู่รูปที่สองนั่นก็คือภิกษุณีที่มีความเป็นเลิศในความเป็นผู้มีความเพียรมากนั่นคือภิกษุณีที่ชื่อว่าโสนาเรื่องราวที่มาในธรรมบทนั้นก็ชื่อว่าพหุปุตติกาเถรีคือพระเถรีที่มีบุตรมากพอมีบุตรมากมีลูกมากลูกไม่เลี้ยงก็เลยเห็นความทุกข์นี้ก็เลยไม่ได้บวชแล้วก็ทำความเพียรขึ้นมาส่วนรูปที่3นั่นคือเรื่องของท่านพระอุบลวรรณเถรีมีอยู่2รายละเอียดและในเรื่องสุดท้ายที่จะให้ฟังในวันนี้คือเรื่องของภิกษุณีที่ชื่อว่าอุตราเธอนั้นไม่ได้เป็นหนึ่งในเอตทัคคะแต่ว่าก็มีเรื่องราวที่มาในนิทานธรรมบทจึงเอามาให้ฟังกันด้วยจะได้ประกอบเป็นความรู้ในหมวดของภิกษุณีไปด้วยกันเอาละท่านฟังก็เชิญรับฟังเรื่องของภิกษุณีที่ชื่อว่ากีสาโคตมี ธรรมบทแปลเรื่องที่ข้าว13ภาคที่4เรื่องนางกีสาโคตมีพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระวิหารเชตวันทรงปรารภนางกีสาโคตมีตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าโยจะวัสสะสตังชีเวอะปัสสังอมตังปะทังเอกาหังชีวิตังเสยโยปัสสะโตอมตังปะทังก็ผู้ใดไม่เห็นบทอันไม่ตายพึงเป็นอยู่ร้อยปีความเป็นอยู่วันเดียวของผู้เห็นบทอันไม่ตายประเสริฐกว่าความเป็นอยู่ของผู้นั้นตอนทรัพย์ของเศรษฐี กลายเป็นเท่าฐานก็ได้ยินว่าทรัพย์40โกฏในเรือนของเศรษฐีคนหนึ่งในกรุงสาวัตถีได้กลายเป็นเท่าฐานทั้งหมดเศรษฐีเห็นเหตุนั้นเกิดความเศร้าโศกจึงห้ามอาหารเสียคือกินข้าวไม่ลงนอนอยู่บนเตียงน้อยชายผู้หนึ่งของเศรษฐีนั้นถามว่าก็เหตุไรท่านจึงเศร้าโศกเล่าเพื่อนได้ฟังความเป็นไปนั้นแล้วสหายจึงกล่าวขึ้นว่าอย่าโศกไปเลยเพื่อนฉันทราบอุบายอย่างหนึ่งท่านจงทำตามอุบายนี้เถิดก็ทำอย่างไรแล้วเพื่อนท่านจงทำอย่างนี้คือจงปูเสื่อลำแพนที่ตลาดของตนนำฐานนั้นทั้งหมดให้เป็นกองเอาไว้ที่ตลาดจงทำนั่งเหมือนว่าจะขายบรรดามนุษย์ผู้ใดที่มาแล้วผู้ที่พูดอย่างนี้ว่าก็คนอื่นเขาขายผ้าขายน้ำมันขายน้ำผึ้งและขายน้ำอ้อยเป็นต้นส่วนท่านนั้นมานั่งขายทานท่านก็พึงพูดกับคนเหล่านั้นว่าก็เราไม่ขายของของตนแล้วจะทำอะไรส่วนถ้ามีผู้ใดพูดกับท่านอย่างนี้ว่าคนอื่นเขาขายของต่างๆส่วนท่านนั้นนั่งขายเงินและขายทองท่านก็พึงกล่าวกับบุคคลนั้นว่าก็เงินทองอยู่ที่ไหนเล่าก็เมื่อบุคคลนั้นพูดขึ้นว่าอยู่ที่นี้แล้วชี้มาที่กองฐานท่านก็พึงพูดกับเขาว่าถ้าอย่างนั้นจงนำเงินทองนั้นมาก่อนผู้นั้นก็จะหยิบกองฐานนั้นขึ้นแล้วท่านก็รับด้วยมือทั้งสองของที่เขาให้ในมือท่านซึ่งเป็นกองฐานนั้นก็จะกลับกลายเป็นเงินและทองก็ผู้ที่ทำอย่างนั้นถ้าเป็นหญิงสาวแรกรุ่นท่านจงนำมาให้เป็นภรรยาเพื่อบุตรของท่านในเรือนและมอบทรัพย์40โกฏให้แก่นางพึงใช้สอยเงินทองที่นางนั้นให้ถ้าเป็นเด็กชายท่านพึงให้ธิดาผู้เจริญวัยในเรือนของท่านให้เป็นภรรยาของเขาแล้วมอบทรัพย์40โกฏให้แก่เขาใช้แล้วใช้สอยทรัพย์ที่เขาให้จากการที่หยิบก้อนฐานนั้นให้กลับคืนเป็นทองเศรษฐียอมรับว่าอุบายนี้ดีจึงทำฐานนั้นให้เป็นกองไว้ในร้านตลาดของตนนั่งทำเหมือนจะขายคนเหล่าใดพูดกับเศรษฐีว่าก็คนที่เหลือเขาขายผ้าขายน้ำมันกันท่านมานั่งขายทานก็ให้คำตอบกับคนเหล่านั้นว่าฉันไม่ขายของของตนจะทำอย่างไรตอนทานกลับกลายเป็นทรัพย์อย่างเดิมครั้งนั้นหญิงรุ่นสาวคนหนึ่งปรากฏชื่อว่ากิสาโคตมีพระนางมีสรีระแบบบางเป็นธิดาของตระกูลเก่าแก่ไปยังประตูตลาดด้วยกิจอย่างหนึ่งของตนเห็นเศรษฐีนั้นแล้วจึงกล่าวขึ้นว่าพ่อชนที่เหลือเขาขายผ้าขายน้ำมันขายน้ำผึ้งและน้ำอ้อยเป็นต้นทำไมท่านจึงนั่งขายเงินและทองเศรษฐีจึงกล่าวขึ้นว่าก็เงินทองอยู่ที่ไหนล่ะแม่ก็ท่านนั่งจับเงินทองนั่นเองมิใช่หรือแม่เธอจงนำเงินทองนั้นมาก่อนนางจึงกอบฐานขึ้นเต็มมือแล้ววางไว้ในมือของเศรษฐีนั้นฐานนั้นได้กลายเป็นเงินและทองทั้งนั้นลำดับนั้นเศรษฐีถามว่าแม่เรือนของเจ้าอยู่ที่ไหนเมื่อนางตอบว่าอยู่ที่โน้นก็รู้ความว่านางยังไม่มีสามีแล้วจึงเก็บทรัพย์เหล่านั้นนำมาเพื่อบุตรของตนให้รับทรัพย์40โกฏไว้ทรัพย์ทั้งหมดได้กลายเป็นเงินและทองดังเดิมสมัยอื่นอีกนางได้ตั้งครรภ์โดยการล่วงไป10เดือนนางคลอดบุตรคนหนึ่งต่อมาบุตรนั้น ได้ทำกาละคือตายแล้วในเวลาที่เริ่มเดินได้นางห้ามพวกชนที่จะนำบุตรนั้นไปเผาเพราะนางไม่เคยเห็นความตายอุ้มร่างบุตรที่ตายแล้วด้วยสะเอวด้วยหวังว่าจะหายามาเพื่อรักษาบุตรจึงเที่ยวถามไปตามเรือนทั้งหลายว่าท่านทั้งหลายรู้จักยาเพื่อที่จะรักษาบุตรของฉันบ้างไหมในที่นั้นคนทั้งหลายก็พูดกับนางว่านี่เธอเจ้าเป็นบ้าแล้วหรือเจ้าเที่ยวถามถึงยาเพื่อบุตรที่ตายแล้วนางก็ยังมีความคิดว่าเราจะต้องได้คนผู้รู้จักยาเพื่อรักษาบุตรของเราเป็นแน่จึงได้เที่ยวไปหายานั้นอยู่เรื่อยไปที่นั้นบุรุษผู้เป็นบัณฑิตคนหนึ่งเห็นนางแล้วจึงคิดว่าหญิงผู้นี้คลอดบุตรคนแรกไม่เคยเห็นความตายเราจะเป็นที่พึ่งของหญิงนั้นจึงกล่าวว่าแม่ฉันไม่รู้จักยาแต่ฉันรู้จักคนผู้รู้ยานางโคตมีจึงถามว่าใครรู้ล่ะพ่อแม่พระศาสดาทรงทราบเธอจงไปทูลถามพระองค์เถิดนางทราบความดังนั้นแล้วจึงเข้าไปเฝ้าพระศาสดาถวายบังคมแล้วยืนอยู่หน้าที่ข้างหนึ่งทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ทราบว่าพระองค์ทรงทราบยาเพื่อบุตรของหม่อมฉันอย่างนั้นหรือพระเจ้าข้าพระศาสดาตอบว่าถูกแล้วโคตมีเราทราบอยู่ก็ยานั้นต้องมีส่วนประกอบอย่างไรพระเจ้าข้าต้องได้เมล็ดพันธุ์ผักกาดสักหยิบมือหนึ่งข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์จะได้ในเรือนของผู้ใดพระเจ้าข้าโกตมีเมล็ดพันธุ์ผักกาดนั้นจะต้องได้ในเรือนของบุคคลผู้ที่ไม่มีชายหรือหญิงผู้ใดผู้หนึ่งที่เคยตายในเรือนนั้นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญดีละข้าพระเจ้าจะไปหาดังนั้นแล้วได้ถวายบังคมพระศาสดาอุ้มบุตรที่ตายแล้วด้วยเสเอลเข้าไปภายในบ้านยืนที่ประตูเรือนหลังแรกถามว่าเมล็ดพันธุ์ผักกาดในเรือนนี้มีบ้างไหมทราบว่านั่นเป็นยาเพื่อบุตรของฉันเมื่อเขาตอบว่ามีนางโคตมีจึงกล่าวขึ้นว่าถ้าอย่างนั้นจงให้แก่ฉันบ้างเถิดเมื่อคนเหล่านั้นนำเมล็ดพันธุ์ผักกาดมาให้เธอแล้วนางโคตมีก็ถามเขาว่าท่านผู้เจริญก็ในเรือนนี้เคยมีบุตรหรือธิดาที่เคยตายบ้างหรือไม่เมื่อเขาตอบว่าเคยมีอยู่นางจึงกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นท่านจงรับเมล็ดพันธุ์ผักกาดของท่านคืนไปเถิดนั่นไม่ใช่เป็นยาเพื่อบุตรของฉันแล้วได้ให้คืนไปนางเที่ยวทำตามลำดับโดยทำนองนี้ตั้งแต่เรือนหลังแรกนางไม่ได้รับเมล็ดพันธุ์ผักกาดแม้จากสักเรือนหนึ่งก็ในเวลาเย็นจึงได้สติขึ้นมีความคิดว่าโอ้หนอกรรมนี้หนักเราได้ทำความสำคัญว่าบุตรของเราเท่านั้นที่ตายก็ในหมู่บ้านนี้ทั้งสิ้นคนที่ตายมีมากกว่าคนเป็นเมื่อนางคิดอยู่ดังนี้หัวใจที่อ่อนด้วยความรักบุตรได้ถึงความเข้มแข็งแล้วนางทิ้งบุตรไว้ในป่าไปยังสำนักของพระศาสดาถวายบังคมแล้วยืนอยู่ณที่ควรข้างหนึ่งลำดับนั้นพระศาสดาได้ตรัสกับนางว่าโคตมีเธอได้เมล็ดพันธุ์ผักกาดสักหยิบมือหนึ่งแล้วหรือไม่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ไม่ได้เลยพระเจ้าข้าเพราะในหมู่บ้านนั้นทั้งสิ้นคนตายนั่นแหละมากกว่าคนที่เป็นไม่มีเรือนหลังไหนเลยที่ไม่มีบุตรหรือธิดาที่ไม่เคยตายแล้วลำดับนั้นพระศาสดาจึงได้ตรัสกับนางว่าโคตมีเธอเข้าใจว่าบุตรของเราคนเดียวเท่านั้นตายความตายนั่นเป็นธรรมยั่งยืนสำหรับสัตว์ทั้งหลายด้วยว่ามัจจุราชฉุดกล้าสัตว์ทั้งหมดผ ผู้มีอัตยาศัยยังไม่เต็มเปี่ยมนั่นแหละลงในมหาสมุทรคืออบายดุจห่วงน้ำใหญ่พัดพาผู้หลับไหลไปฉะนั้นเมื่อจะทรงแสดงธรรมจึงได้ตรัสพระคาถานี้ว่ามฤตยูคือความตายย่อมพาชนผู้มัวเมาในบุตรและสัตว์ของเลี้ยงผู้มีใจซ่านไปในอารมณ์ต่างๆไปดุจห่วงน้ำใหญ่พัดชาวบ้านผู้หลับไหลไปฉะนั้นในการจบพระคาถานางกิสาโกตมีดำรงอยู่ในโสดาปัตติผลแม้ชนเหล่าอื่นเป็นอันมากก็บรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปัตติผลเป็นต้นดังนี้แหละฝ่ายนางกีสาโกตมีนั้นทูลขอบรรพชากับพระศาสดาแล้วพระศาสดาส่งไปยังสำนักของนางภิกษุณีให้บรรพชาแล้วนางได้อุปสมบทปรากฏชื่อว่ากิสาโคตมีเถระวันหนึ่งนางถึงวาระในโรงอุโบสถนั่งตามประทีปเห็นเปลวเพลิงลุกโผล่ขึ้นและรีลงได้ถือเป็นอารมณ์ว่าสัตว์เหล่านี้ก็อย่างนั้นเหมือนกันเกิดขึ้นและดับไปดังเปลวประทีปพูดถึงพระนิพพานย่อมไม่ปรากฏอย่างนั้นดังนี้พระศาสดาประทับนั่งอยู่ในพระคันธกุฎีนั่นแหละทรงแผ่พระรัศมีไปดังนั่งตรัสตรงหน้าของนางแล้วตรัสขึ้นว่าอย่างนั้นแหละโกตมีสัตว์เหล่านั้นย่อมเกิดและดับเหมือนเปลวประทีปถึงพระนิพพานแล้วย่อมไม่ปรากฏอย่างนั้นความเป็นอยู่แม้เพียงขณะเดียวของผู้เห็นพระนิพพานประเสริฐกว่าความเป็นอยู่ตั้งร้อยปีของผู้ไม่เห็นพระนิพพานอย่างนั้นดังนี้แล้วเมื่อจะทรงแสดงธรรมสืบอนุสนธิจึงได้ตรัสพระคาถานี้ว่าโยจะวัสสะสตังชีเวอะปัสสังอะมะตังปะทังเอกาหังชีวิตังเสยโยปัสสะตังอะมะตังปะทังก็ผู้ใดไม่เห็นบทอันไม่ตายพึงเป็นอยู่ร้อยปีความเป็นอยู่วันเดียวของผู้เห็นบทอันไม่ตายประเสริฐกว่าความเป็นอยู่ของผู้นั้นในบรรดาคำว่าอะมะตังปะทังคือบทอันไม่ตายหมายความว่าอมตะมหานิพพานอันเป็นส่วนที่เว้นจากมรณะในการจบพระคาถานางกิสาโกตมีนั่งอยู่ตามเดิมนั่นแหละดำรงอยู่ในพระอรหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมภิทาทั้งหลายเรื่องนางกิสาโกตมีจบ ที่จบไปนั้นคือเรื่องของภิกษุณีที่ชื่อว่ากิสาโกตมีเป็นภิกษุณีที่มีความเลิศในการที่ทรงจีวรเศร้าหมองส่วนภิกษุณีรูปที่สองที่ใช้ฟังในวันนี้ท่านมีความเลิศในการปรารภความเพียรคนเราเห็นทุกข์มากเนี่ยจะเปลี่ยนทุกข์นั้นให้เป็นการเห็นธรรมได้ต้องมีศรัทธาศรัทธาก็ต้องมีมากในการที่จะเห็นความทุกข์ให้ที่มันมากเนี่ยให้เป็นธรรมะได้ศรัทธามีมากทำให้การทำความเพียรการทำสิ่งแน่วแน่สิ่งนั้นมีมากรักตรงไหนมากธรรมฝังมันยิ่งทุกข์มากเรื่องของภิกษุณีที่มีบุตรมากพระอุปุตติกาเทรีธรรมบทแปลเรื่องพระอุปุตติกาเทรีเรื่องที่94พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารภภิกษุณีผู้มีบุตรมากหรือพระหุปุตติกาเทรีตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าโยจะวัสสะสตังชีเวเป็นต้นตอนนางมีลูกมากได้ยินว่าในตระกูลหนึ่งณกรุงสาวัตถีได้มีบุตร7 คนและธิดา7 คน

คนยังเข้าใจว่าพระขีณาสพยินดีในกามสุขข้าพเจ้ากล่าวเรื่องนี้ไว้โดยพิสดารแล้วในอรรถกถาแห่งพระคาถาที่ว่ามะทุวามัญญติพาโลคือคนพาลย่อมสำเร็จบาปประดุจน้ำผึ้งเป็นต้นจึงอยู่ในอรรถกถานั้นข้าพเจ้ากล่าวว่าเวลาต่อมามหาชนสนทนากันในโรงธรรมว่าแม้พระขีณาสพทั้งหลายชะรายจะยังเสพกามทำไมจึงไม่เสพเล่าเพราะว่าท่านไม่ใช่ไม้ผุไม่ใช่จอมปลวกยังมีเนื้อและร่างกายสดอยู่แท้ๆเพราะนั้นพระขีณาสพเหล่านั้นยังต้องยินดีในกามสุขแน่นอนตอนพระขีณาสพไม่ติดอยู่ในกามพระศาสดาเสด็จมาจึงตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายขณะนี้พวกเธอนั่งประชุมสนทนาด้วยเรื่องอะไรกันเมื่อภิกษุเหล่านั้นกราบทูลให้ทรงทราบจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพระขีณาสพทั้งหลายย่อมไม่ยินดีซึ่งกามสุขไม่เสพกามเหมือนอย่างว่าหยาดน้ำที่ตกลงบนใบบัวย่อมไม่ติดไม่ค้างคาย่อมกลิ้งตกไปทีเดียวฉันใดเหมือนอย่างเมล็ดพันธุ์ผักกาดย่อมไม่ติดไม่ค้างอยู่บนปลายแหลมย่อมกลิ้งตกไปทีเดียวฉันใดแม้กามทั้งหลายสองอย่างย่อมไม่ติดไม่ตั้งอยู่ในใจของพระขีณาสพฉะนั้นเมื่อจะทรงแสดงธรรมต่อจึงตรัสพระคาถาในพราหมวรรคนี้ว่าผู้ใดไม่ติดอยู่ในกามทั้งหลายเหมือนน้ำไม่ติดอยู่บนใบบัวเหมือนเมล็ดพันธุ์ประกาศไม่ตั้งอยู่บนปลายเหล็กแหลมเราเรียกผู้นั้นว่าเป็นพราหมณ์บาลีว่าบาริโปกระปัตเตวะอารักเคริวะสาสโพโยนะลิมปติกาเมสุตะมหังปรุมิปรมะนังก็ในบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าโยนะลิปติแปลว่าผู้ใดไม่ติดอยู่เป็นต้นหมายความว่าผู้ใดย่อมไม่ติดในกามทั้งสองอย่างในภายในคือไม่ติดค้างอยู่ในกามนั้นเหมือนอย่างน้ำบนใบบัวนั่นแหละเราเรียกผู้นั้นว่าเป็นพราหมณ์ในเวลาจบเทศนาคนจำนวนมากได้บรรลุโสดาปัตติผลเป็นต้นแล้วแหละเรื่องพระอุบลวรรณาเทรีจบแล้วเรื่องสุดท้ายที่จะให้ฟังในวันนี้ตำฟังเป็นเรื่องของภิกษุณีที่ชื่อว่าอุตตราเธอผู้นี้เนี่ยก็บวชเมื่อแก่แล้วอายุก็มาก120ปีแล้วก็มีจิตใจที่มีศรัทธาในทางคำสอนตัวเองอดบ้างกินบ้างก็ไม่เป็นไรเอาอาหารให้ภิกษุไปแต่ไม่ร่างกายอ่อนเพลียพระพุทธเจ้าจึงมาเตือนสติว่าการนี้เป็นของรังโรคพอนางได้สติแล้วก็จึงบรรลุธรรมขึ้นมาธรรมบทแปลเรื่องพระอุตตราเทรีภาคที่5เรื่องที่120พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารภพระอุตตราเทรีตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าปริชินะมิตังรูปังโรคะนิทังปะพังคุณังพิชติปูติสันเทโหมรณันตังหิชีวิตังแปลว่ารูปนี้แก่งอมแล้วเป็นรังของโรคเปื่อยพังกายของตนเป็นของเน่าจะแตกเพราะชีวิตมีความตายเป็นที่สุดตอนพระเถรีอดอาหารเพราะน้ำใจกรุณาดังได้สดับมา พระเถรีมีอายุได้120ปีโดยกำเนิดเที่ยวบิณฑบาตได้อาหารแล้วเห็นภิกษุรูปหนึ่งในระหว่างถนนได้ถามโดยเอื้อเฟื้อด้วยบิณฑบาตเมื่อภิกษุนั้นไม่ห้ามรับเอาก็ถวายทั้งหมดส่วนตนได้อดอาหารแล้วแม้ในวันที่สองที่สามก็ได้ถวายพัดแก่ภิกษุนั้นนั่นแหละในที่นั้นเหมือนกันได้อดอาหารแล้วอย่างนั้นแต่ในวันที่สี่พระเถรีเที่ยวบิณฑบาตพบพระศาสดาในที่แคบแห่งหนึ่งเมื่อถอยหลังได้เหยียบมุมจีวรของตนซึ่งห้อยอยู่ไม่สามารถตั้งตัวได้จึงเสียหลักล้มลงพระศาสดาเสด็จไปสู่ที่ใกล้เธอแล้วตรัสว่าน้องหญิงอัตภาพของเธอแก่ง่อมแล้วต่อการไม่นานนักก็จะแตกสลายไปดังนี้แล้วจึงได้ตรัสพระคาถานี้ว่ารูปนี้แก่ง่อมแล้วเป็นรังของโรคเปื่อยพังกายอันเน่าจะแตกเพราะชีวิตมีความตายเป็นที่สุดบาลีว่าปริชินนะมิทังรูปังโรคะนิทังปะพังคุณังปิญชติปูติสันเทโหมระนันตังหิชีวิตังก็เนื้อความแห่งพระคาถานั้นว่าน้องหญิงรูปนี้คือที่นับว่าสรีระของเธอชื่อว่าแก่ง่อมแล้วเพราะความเป็นคนแก่ก็รูปนั้นแลชื่อว่าเป็นรังของโรคเพราะอัตถะว่าเป็นที่อยู่อาศัยของโรคทุกชนิดเปรียบเหมือนสุนัขจิ้งจอกแม้หนุ่มเขาก็เรียกว่าสุนัขจิ้งจอกแก่เถาหัวด้วนแม้อ่อนเขาก็เรียกว่าเถาเน่าฉันใดรูปนี้ก็ฉันนั้นเกิดในวันนั้นแม้เป็นรูปมีสีเหมือนทองคำก็ชื่อว่ากายเน่าเปื่อยพังเพราะอัตถะว่าไหลออกเป็นนิดกายของเธอนี้นั้นเป็นของเน่าพึงทราบเถิดว่าจะแตกคือจะทำลายต่อการไม่นานนักเพราะเหตุไรเพราะชีวิตมีความตายเป็นที่สุดพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเป็นคำอธิบายไว้ว่าเพราะชีวิตของสรรพสัตว์มีความตายเป็นที่สุดทั้งนั้นในการจบเทศนาพระเถรีบรรลุโสดาปัตติผลแล้วเทศนาได้มีประโยชน์แม้แก่มหาชนแล้วแหละเรื่องพระอุตตราเถรีจบในเรื่องของภิกษุณีนี้ตมฟังก็มีอยู่หลายรูปที่เราได้เคยพูดกันไปแล้วในสัปดาห์ก่อนอย่างเช่นเรื่องของพระนางรูปานันทาพระนางมหาประชาบดีโคตมีหรือภิกษุณีที่ชื่อนันทาก่อนนั้นก็มีในข้อสังเกตเหล่านี้เราจะเห็นได้ว่าในบรรดาภิกษุณีทั้งหลายหรือแม้แต่ภิกษุเองก็ตามท่านฟังที่ว่าจะมีเรื่องราวที่เคยผิดพลาดมาในอดีตการกรณีของนางปตจราก็หนีตามผู้ชายไปนางกุณฑลเกสีนี่ก็เอาโจรมาเป็นสามีหรือบางทีก็ได้เห็นความทุกข์ที่มันมากมายมหาศาลอย่างเรื่องของนางกิสาโคตมีเองนี่ด้วยนางปตจรานี่ก็ด้วยที่ว่าเจอความทุกข์จากการที่ลูกตายเจอความทุกข์จากการสูญเสียคนที่รักไปความทุกข์เนี่ยทุกฝั่งถ้าเมื่อเราเจอแล้วจะมีผลของความทุกข์อยู่สองอย่างด้วยกันคือถ้าไม่ร่ำให้คร่ำครวญทุบกชกตัวถึงความเป็นผู้งุนงงคลั่งเพ้อก็ต้องสามารถที่จะแสวงหาทางออกว่าใครน่าจะรู้ทางออกของความทุกข์นี้สักหนึ่งหรือสองวิธี เรื่องนี้คนนั่งกีสาโคตมีนี่คือคลาสสิกเคสเลยท่านฟังที่ว่าเจอความทุกข์มากมากว่าโอ้ยใครน้อจะมารู้ทางออกของความทุกข์นี้หาดูซิใครมียาใครมียาหาไม่มีหาไม่เจอเอาจนมาหาดูซิทางออกนี้อย่างอื่นมีไหมจนมาเจอพุทโธธัมโมสังโฆนี่แหละจะเป็นทางออกท่านผู้ฟังพระนางปตจราเจอความทุกข์มากสามีตายพี่ชายพ่อแม่ลูกก็ตายด้วยนี่ทุกข์มากจนเผลอไปเลยคลั่งเผลอไปก็มาหาทางออกของความทุกข์ได้ด้วยการมานึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หรือแม้แต่นางพหุปติกาเองนี่ก็ตามที่ว่าตอนแรกก็ดำเนินชีวิตอยู่ดีๆไม่มีปัญหามีลูกมากเข้าลูกก็ดันไม่เลี้ยงโอ้ยเจอความทุกข์มากอุตส่าห์เลี้ยงลูกมาแต่มีปัญหากับลูกสะใภ้อยู่กันไม่ได้ก็เจอความทุกข์จนได้มาเจอทางออกคือพุทโธธัมโมสังโฆเรื่องราวเหล่านี้ท่านฟังเราฟังแล้วเนี่ยก็ให้มาคิดนึกใคร่ครวญด้วยน้อมเข้ามาสู่ตัวด้วยปัญหาที่เราเจอในชีวิตอาจจะไม่ได้เหมือนกันเป๊ะหนักบ้างเบาบ้างเป็นเรื่องราวที่เมื่อเราฟังเป็นอุทาหรณ์ให้สามารถที่จะปรับปรุงตัวเราเองได้หรือแม้แต่บางทีเราไม่ได้เจอความทุกข์มากมายอะไรมากอย่างกรณีของภิกษุณีธรรมทินนาเงี้ยก็สามีก็รักดีสามีนี่เป็นโสดาบันเป็นอนาคามีด้วยซ้ำนางก็เลยมีความคิดว่าฉันก็จะบวชก็แล้วกันท่านภิกษุณีมหาประชาบดีโคตมีชีวิตอยู่ในปราสาทราชวังก็สบายดีไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าอยากบวชมากอยากบวชไม่ได้บวชนั่นแหละมันจึงทุกข์ความทุกข์เนี่ยทำฝังเกิดเพราะความอยากภิกษุณีที่บวชรูปแรกนี่เราเห็นได้เลยเป็นคลาสสิกเคสว่าจริงๆอยู่เฉยๆก็ไม่ได้มีความทุกข์อะไรแต่เพราะว่าอยากมากที่จะบวชก็จึงมีความทุกข์มากน้ำตานองหน้าร้องไห้เอาดูอย่างพระนางลูกของมหาประชาบดีโคตมีคือพระภิกษุณีรูปานันทาอย่างเงี้ยก็ไม่ได้มีความทุกข์อะไรมากอยู่ครองเรือนก็สบายดีเอาพี่ชายบวชแม่บวชแล้วฉันก็บวชก็ได้บวชฉันก็ไม่ได้เห็นจะมีความทุกข์อะไรฉันก็สวยงามของฉันฟังเทศฟังธรรมอะไรไม่สนใจอ่ะก็ดูไปก็อยู่ไงกันก็อยู่อย่างนั้นไปถูกบ้างผิดบ้างเนี่ยแต่ก็รู้จักที่จะปรับเปลี่ยนรู้จักที่จะนำคำสอนรู้จักที่จะปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมคนเราบางทีไม่ได้จำเป็นต้องเจอทุกข์มากๆก็ได้ถึงจะบรรลุธรรมได้หรือเจอทุกข์มากๆก็ไม่ใช่ว่าจะบรรลุธรรมไม่ได้โดยเฉพาะยิ่งท่านฟังที่เป็นอุบาสิกาเนี่ยสนใจในทางคำสอนของพระพุทธศาสนาเนี่ยมีมากกว่าฝ่ายภิกษุบางทีผู้ชายก็จะมึนงงเที่ยวเล่นไปผู้หญิงตั้งอยู่ในความไม่ประมาทนั่นก็เป็นความดีของเราเรื่องราวที่เกี่ยวกับนางภิกษุณีทั้งหลายนี่ก็ฝากไว้ให้ท่านฟังรับฟังรับชมกันแล้วมีข้อแนะนำเสนอแนะในทางรายการใดๆก็ขอให้เขียนส่งติดต่อกันมาได้โดยท่านฟังสามารถติดต่อกับทางรายการได้ที่เว็บไซต์ donaisok.fm ที่เว็บไซต์นี้ก็จะสามารถฟังย้อนหลังดูอ่านข้อมูลเกี่ยวกับพระสูตรต่างๆยังสามารถที่จะสมัคร subscribe ไปในทาง podcast เพื่อที่จะรับข้อมูลได้เป็นประจำทุกวันหรือว่าถ้าติดต่อกันทางจดหมายก็ยังได้อยู่เขียนจดหมายมาได้ที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์ก็41130วันนี้ในช่วงเวลาของนิทานพรรณนาก็ขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าส่วนตัวข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโศกจะมาพบกับท่านผู้ฟังใหม่ในวันพรุ่งนี้ จริญพร